ستا په نور چې منور دي حق پرست عالم دي ستا په نور چې منور دي حق پرست عالم دي ظلمت نتر پس غاستا نړۍ وال ورته حیران دي ستا په نور چې منور دي حق پرست عالم دي ستا په نور چې منور دي حق پرست عالم دي ظلمت نتر پس غاستا نړۍ وال ورته حیران دي ستا په نور چې منور دي پمند ابراهیم مخالف ټول د ازر دی پمند ابراهیم مخالف ټول د ازر دی بهادر نو جوان دی نړیوال ورته حیران دی بهادر نور چې منور دي حق پرست عالم دي ستا په نور چې منور دي حق پرست عالم دي ظلمت نتر پس غاستا نړۍ وال ورته حیران دي ستا په پلس په قدم زی سپین سپیڅلی مؤمنان دی نړیوال ورته حیران دی سپین سپیڅلی مؤمنان دی نړیوال ورته حیران دی ستا په نور چې منور دی حق پرست عالم دی ستا په نور چې منور دی حق پرست عالم دی ظلمت نتر پس غاستا نړیوال ورته حیران دی نپلوری ایمان غیرت ساتي خپل شان او شوکت ستا قانون اساسی بولی غواړی هغه شریعت ستا قانون اساسی بولی غواړی هغه شریعت ستا د لارې لارو یاندې نړیوال ورته حیران دی ستا د لارې ستا په نور چې منور دي حق پرست عالم دي ستا په نور چې منور دي حق پرست عالم دي ظلمت نتر پس غاستا نړیوال ورته حیران دي عینک بی دکړنی جهادونا تر وفات دی قائم دکړنی جهادونا تر وفات دی قائم ستاهم دار داسی عاشقان دی نڑی والور تا حیران دی ستا هم داسی عاشقان دی نڑی والور تا حیران دی ستا پلور چی منور دی حق پرست عالمان دی ستا پلور چی منور دی حق پرست عالمان دی ظلمتو نتری پس غاستا نڑی والورتا حیران دی ستا دمینی دعوی دار تیرا ویجن فا انگارا حق تا حق وی هر حال ستا لا عشق نکڑی انکارا حق تا حق وی هر حال ستا لا عشق نکڑی انکارا شاہ حسین تزکا گران دی نڑی والور تا حیران دی شاہ حسین تزکا گران دی نڑی والور تا حیران دی ستا پنور چی منور دی حق پرست عالمان دی ستا پنور چی منور دی حق پرست عالمان دی ظلمتو نتری پس غاستا نڑی والور تا حیران دی ظلمتو نتری پس غاستا نڑی والور تا حیران دی ظلمتو نتری پس غاستا